www.attableek.com, the Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا انتہائی شکر کرم اور فضل ہوا کہ اس مالک عظیم نے اپنے دین کی نسبت پر, اپنے نبی کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمایا. میں کن الفاظ میں آپ کی تعریف کروں, جبکہ چاروں طرف اوریانیت, بے حیائی, بدماشیاں, ننگاپن, ناچنا اور گانا, فحش اور بدتمیزیاں, اور پھر اوپر سے دولت کی ریلم چھیل اور دولت کی فراوانی, اور ان تمام چیزوں کے باوجود آپ لوگوں کا دور دور کر کے دین کی مجلس کے لیے آنا اور اپنے وقت پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے پہنچ جانا, یہ ایک مومن ہی کی شان ہو سکتی ہے. یقیناً یہ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ایمانی غیرت ہے آپ کی کہ تعالیٰ جل شانہ کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے آپ دوڑتی ہوئی یہاں حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بے حد قبول فرمائے, حق تعالیٰ آپ کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے, حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ آپ کی دلی مرادوں کو, جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. جو ہماری بیٹیاں بے نکاح ہیں, حق تعالیٰ ان کے نکاح کا انتظام فرمائے, اور جو ہماری بیٹیاں بے اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی گود کو اولاد صالح سے بھرپور فرمائے, اور جن کے گھروں میں آفات و بلیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان آفات اور بلیات کو ختم فرمائے, اور رب تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں واقعتاً آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس ننگی دنیا میں اور اس اولیانی دنیا میں جہاں ہر آدمی کا نفس اور ہر آدمی کی خواہش برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف دوڑتی ہے, وہاں آپ لوگوں کا ایمان اسلام کی طرف دوڑنا, قرآن اور حدیث کی طرف دوڑنا, اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑنا, دینی مجلس کی طرف دوڑنا, یہ یقیناً دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا ایمان زندہ ہے, آپ کا دل زندہ ہے, آپ کے دل میں ایمانی حرارت اور گرمی ہے, آپ کے دل میں ایمانی غیرت ہے, اور آپ کا دل اللہ اس کے رسول کی محبتوں سے شرسار اور بھرا ہوا ہے, اور اللہ اس کے رسول کے جذبات سے آپ کا دل لبریز ہے. یہ آپ کا دور دور کر آنا, یہ ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے. حق تعالیٰ تادم حیات اور موت تک ہم تمام کو ایمان, اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب ہمارے وقت میعاد ہو, وقت موت ہو, تو اب تعالیٰ مجھے, آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے مبارک کلمے پر, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. میری مائیں اور بہنیں، میں توبہ اور استغفار کے بعد میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کر دوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں، چونکہ ہمارے سامنے ایک تو شب برات آ رہی ہے اور مزید اس کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دنیا کا ہر غلام، ہر نوکر، ہر کام کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی خوشیوں کے دنوں میں، اپنے اچھے دنوں میں اپنے آقا کو خوش کروں، اپنے مولا کو راضی کروں، اپنے سیٹ کو خوش کروں. اس لیے عید کے موقع پر کبھی نوکر اور غلام اپنے سیٹ کو ہدیہ دیتا ہے، مٹھائی بھیج دیتا ہے یا کوئی بھی چیز خوشی کے موقع پر دیتا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ خوشی کے موقع پر میرا سیٹ اور میرا آقا راضی ہو جائے. تو شب برات، رمضان المبارک، ایام عید اور رمضان کی راتیں اور شب قدر کی راتیں، یہ ہمیں بھی اپنے مولا کو خوش کرنے کی راتیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کی راتیں، اپنے مالک کو خوش کرنے کی راتیں. اور میری مائیں وہ خوش بہت جلدی ہوتا ہے. میں آپ کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک روایت ذکر کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندے اور بندیوں کی توبہ پر کتنا جلدی خوش ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو، دین کو، اللہ کی رضا کو، اپنی نبوت کو بہت سی جگہوں پر مثالیں دے کر، ایگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میری شریعت ہے. آپ نے ایک جگہ اپنی مثال یوں دی کہ جیسے کسی آدمی نے آگ بھڑکائی، آگ جلائی، آگ روشن کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو بڑے بڑے کیڑے اڑتے اڑتے اس میں جاتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ جس روشنی کی طرف، جس آگ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ تو آگ ہے، ہمیں جلا کر بھسم کر دے گی، ختم کر دے گی. ان کو روشنی نظر آتی ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور وہ اس روشنی کے دیوانے بن کر وہ اس کی طرف جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے بھی خواہشات کی آگ کو روشن کیا ہے، خواہشات کی آگ کو جلایا ہے. کہیں ہمیں خوبصورت کپڑے اچھے لگتے ہیں، کہیں ہمیں خوبصورت جوان اچھا لگتا ہے، کہیں ہمیں خوبصورت لڑکی اچھی لگتی ہے، کہیں ہمیں سنیما اور بدکاریاں اچھی لگتی ہیں، کہیں ہمیں گندی تصویریں اچھی لگتی ہیں. نہ معلوم کیا کیا چیزوں کی خواہشات وہ ہمیں بھڑکاتا ہے، اور ہم اس کے نتائج کو سمجھے بغیر، اس کے نتیجوں کو سمجھے بغیر اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی روشنی کو دیکھ کر، اس کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اس کو بہت پیارے لفظ میں تعبیر فرمایا، زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. زخرف قرآن کا وہ لفظ ہے، میری مائیں لکھتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، قرآن کریم کی اس لفظ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. یہ زخرف کا لفظ ہے. زخرف کس کو کہتے ہیں؟ زخرف کا معنی ہوتا ہے جس کا ظاہر بڑا اچھا، اندر بہت گندا، اس کو زخرف کہا جاتا ہے. مثلا ایک لوہے کی چوڑی ہے، میں آپ کی مثال دوں، ایک لوہے کی بنگری ہے، چوڑی ہے، اس پر آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا اور مارکیٹ میں اس کو بیچا. دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ سونا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سونا نہیں ہے، وہ تو لوہا ہے. اسی طرح ہر چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا ظاہر اچھا ہو، بریانی بظاہر بڑی اچھی لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں، اس کا ذائقہ نہیں، اس کے اندر ڈالا ہوا گوشت سڑا ہوا ہے، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں، جس کا ظاہر بڑا اچھا اندر میں کوئی حقیقت نہیں، اس کو زخرف کہا جاتا ہے. زخرف القول غرورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا جو ہے جس کا ظاہر تمہیں بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر میں چلو گے تو سوائے گندگی کے کچھ نہیں، سوائے حوس، سوائے خواہشات، سوائے اپنی طبیعت کو بہلا دینا چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ قرآن کریم نے زخرف سے تعبیر کیا. میری مائیں، اسی کو قرآن نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. یہ دنیا جو ہے نا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. لہو لعب، لہو کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس کو لہو کہا جاتا ہے اور لعب کھیل کو کہا جاتا ہے. بے شک یہ دنیا کھیل اور کود ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی. ایک جگہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا سے متعلق فرمایا، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرمایا یہ دنیا جس کی خوبصورتی پر، جس کی زینت پر، جس کی خواہشات پر، جس کے گناہوں کی طرف تم دورے جا رہے ہو، اور جس کی خاطر نماز چھوڑی، جس کے خاطر روزہ چھوڑا، جس کی خاطر زکات چھوڑی، جس کے خاطر حج چھوڑا، جس کے خاطر اچھے اخلاق چھوڑ دیے، جس کے خاطر اچھی زندگی چھوڑ دی، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مکری کا جالا ہے، مکری کا جالا. اور مکری کا جالا بہت محنت سے مکری بناتی ہے، بہت محنت سے مکری بناتی ہے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مکری اپنا جالا 17 دن میں تیار کرتی ہے، مکری اپنا جالا 17 دن میں تیار کرتی ہے، لیکن وہ 17 دن میں تیار ہونے والا مکری کا محنت کا مکان تم ایک انگلی یوں مارو، ہمارا چھوٹا سا بچہ ایک انگلی یوں مارے اس کی 17 دن کی محنت ضائع، برباد، ختم ہو جاتی ہے. اس کا جالا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مکان ٹوٹ جاتا ہے، اس کی محنت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، یہ دنیا جو ہے تیری 50 سال کی محنت، تیری 60 سال کی محنت، تیری 70 سال کی محنت. کیا کہتے ہیں؟ ارے میں تو آیا تھا 20 سال کی محنت میں، میں نے کام شروع کیا اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا، اور ایک دکان، پھر دوسری دکان، پھر تیسری دکان، ایک فیکٹری، پھر دوسری فیکٹری، پھر تیسری فیکٹری، ایک کمپنی، پھر دوسری کمپنی، میں بناتا چلا گیا، میری دولت بنتی چلی گئی، ایک مکان، پھر دوسرا مکان، پھر تیسرا مکان، بنتا چلا گیا. حق تعالیٰ کہتے ہیں تو نے بڑی محنت سے اپنی دنیا کو بنایا، بڑی محنت سے. میری ماں غور سے سنو، بڑی محنت سے تو نے اس دنیا کو بنایا. 50 سال کی تیری محنت، 60 سال کی تیری محنت، 70 سال، 70 سال کی تیری محنت، لیکن وہاں 17 دن مکری نے جالا بنایا، ایک بچے کی انگلی سے ٹوٹ گیا. فرمایا تیری 70 اور 70 سال کی محنت، میرا اسرائیل آئے گا اور ایک انگلی مارے گا، موت کے جھٹکے سے تیرے 70 سال ختم ہو جائیں گے، بس تو ختم، تیری زندگی ختم، تیری حیات ختم، تیری دولت کے دوسرے وارث، تیرے مسائل سارے ختم، اس مقام سے تیرا اب کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اب تو انسان نہ رہا، اب تو ناش ہو گیا، اب تو لاش ہو گیا، اب تجھے رکھنے کو تیری اولاد بھی پسند نہیں کرے گی، کہے گی جلدی دفنا دو، بدبو پیدا ہو جائے گی، جلدی دفناؤ. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے میری ماں اتنی پیاری مثال سے سمجھایا، اتنی پیاری مثال سے سمجھایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچے ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹوئز دیتے ہیں, ٹوئز کھیلنے کے لیے کھلونے دیتے ہیں. بہت سارے کھلونے آپ نے مارکیٹ سے لا کر اپنے نواسوں کے لیے, اپنے پوتوں کے لیے, اپنے معصوم لالوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے دیر سالے ٹوئز تم نے جمع کیے. تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹوئز اس کے ہاتھ سے لے لیا, بچہ رونے لگتا ہے. دوسرا ٹوئز لے لیا, بچہ رونے لگتا ہے. تیسرا ٹوئز لے لیا, بچہ رونے لگتا ہے. ہم ٹوئز لے لیتے, بچے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ یہ عورت, یہ بیوی, یہ بچے, یہ شوہر, یہ مال, یہ کائنات, یہ دکان, یہ ٹوئز ہیں سب تیرے, یہ کھلونے ہیں جس سے تو کھیل رہا ہے, جس سے تو کھیل رہی ہے, یہ سب ٹوئز ہے. کبھی اللہ بچے کو اٹھا لیتا ہے, موت دیتا ہے, ہم روتے ہیں. کبھی اللہ شوہر کو اٹھا لیتا ہے, ہم روتے ہیں. کبھی اللہ بیوی کو اٹھا لیتا ہے, ہم روتے ہیں. کبھی اللہ کاروبار میں مسئلہ ڈال دیتا ہے, ہم روتے ہیں. کبھی اللہ کوئی اور مسئلہ پیدا کر دیتا ہے, ہم روتے ہیں. یہ سب ٹوئز ہے, اس ٹوئز میں سے اللہ کوئی نہ کوئی ایک لیتا ہے, ہم روتے ہیں. آگے امام غزالی کہتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسا بھی تو کرتے ہیں, ٹوئز سارے وہیں رہنے دیتے ہیں اور خود بچے ہی کو اٹھا لیتے ہیں کہ چل یہاں سے اٹھ, اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے. تو ٹوئز سارے رہ گئے, بچے کو اٹھا لیا. فرمایا اللہ بھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ سارے کھلونے, بیوی اور بچے اور کاروبار اور دکان سب یہی رہنے دیتا ہے اور مالک صاحب ہی کو اللہ اٹھا لیتا ہے کہ چلو یہاں سے چھوڑو اس دنیا کو. تو کبھی ٹوئز لے لیتا ہے وہ, ہم روتے ہیں, اور کبھی کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیا کرتا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت, یہ ہے دنیا کی حقیقت جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے میری مائیں, یہ ہے دنیا کی حقیقت. تو میں یہ کہہ رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے, اور مثال بہت پیاری دی کہ ایک آدمی نے آگ روشن کی اور پٹنگے اور کیڑے اڑتے اڑتے روشنی کے دل دادا ہے, اس کے خواہش مند ہے, وہ روشنی کی طرف دوڑتے جا رہے. انہیں نہیں پتا کہ جس روشنی پر جا رہے وہ جلانے والی آگ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی طرح شیطان نے خواہشات کی آگ روشن کر رکھی ہے. خواہشات کی آگ, جانتے ہو شیطان کیسے خواہشات کی آگ روشن کرتا ہے؟ میری ماں تمہارے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی. وہ کیسے ہم کو ایمان سے ہٹاتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے, موت کے قریب سکرات کے حال میں, تو اس موقع پر شیطان اپنے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی شکل میں آتا ہے, باپ کی شکل میں, ماں کی شکل میں, بیوی مر گئی تو بیوی کی شکل میں, شوہر مر گیا تو شوہر کی شکل میں, بچہ مر گیا تو بچے کی شکل میں. وہ شیطان اپنے پہلے مرے ہوئے کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے, مرنے والے کے پاس, اور آ کر کے کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں, تجھ سے پہلے میں مر گیا ہوں, تو مجھے دیکھ لے, یہ میں مسلمان تھا تو آج عذاب میں ہوں, ابھی تو زندہ ہے, تو چھوڑ اس اسلام کو اور اس کلمہ کفر کو بول تاکہ مرنے کے بعد تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے, ورنہ اس اسلام کی بنیاد پر تو دکھی ہو جائے گا. مرنے والا اس شیطان کو اپنا باپ سمجھ کر کبھی کلمہ کفر بول لیتا ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ اپنے مرحومین کی شکل میں آتا ہے, مرحومین کی, اور ایمان سے ہمیں دور کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس کے مکر و فریب سے میری, آپ کی, ہماری اولادوں کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے اقارب کی پورے پورے حفاظت فرمائے. اس کی خواہشات ہیں میری ماں, اس کی خواہشات بڑی خطرناک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہشات کو بھڑکائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. حوث, انسان کی حوث بھڑکائے ہوئے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت اس کی طرف دوڑتی جا رہی ہے, دوڑتی جا رہی ہے, دوڑتی جا رہی ہے. انہیں نہیں پتا کہ جو خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے وہ شیطان کی خواہشات ہے, اس کے پیچھے جہنم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور میں پیچھے سے دوڑ رہا ہوں اور تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں بچا رہا ہوں. تم کہاں جا رہی ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم جس طرف جا رہی ہو وہ جہنم ہے. تو میری مائیں, اللہ جل شانہ اللہ کے حبیب نے شریعت کو مثالوں سے, ایگزامپلس کے ذریعے سے, بہت سارے ایگزامپل کے ذریعے سے شریعت کو سمجھایا, دین کو سمجھایا, اللہ کی محبت کو سمجھایا, اللہ کے پیار کو سمجھایا. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بہت پیاری بات فرمائی کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے, حدیث قدسی میں فرمایا اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو رحمت ہے, رحمت میری صفت ہے, اللہ کہہ رہا ہے رحمت میری صفت ہے, اور میں نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. 100 حصوں, ایک حصہ دنیا میں اتارا, یہ ایک حصہ اتارا ہے جس پر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, بیوی شوہر سے, ماں باپ اولاد سے, اولاد ماں باپ سے, بھائی بھائی سے, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, دوست دوست سے, پڑوسی پڑوسی سے, ساری دنیا, حتیٰ کہ پرندے پرندے سے, شیر لائن اور لائن سے, جنگل کے درندے اور پرندے, مچھلیاں, یہ دنیا میں جتنا پیار نظر آ رہا ہے, دنیا میں جتنی محبت اور شفقت نظر آ رہی ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا, تقسیم کیا, ایک حصہ دنیا میں اتارا جس پر ساری دنیا, انسان سے لے کر چرند و پرند تک, یہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں ایک رحمت کے اوپر. اللہ بھی کہتا ہے اور 99 رحمتیں میں نے اپنے پاس رکھی ہے جو قیامت میں کھولوں گا, جو قیامت میں کھولوں گا. اور جب ایک رحمت میں اتنی محبت اور پیار ہے تو قیامت میں اللہ اپنے 99 رحمتوں کو جب کھولے گا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مومن جہنم میں جا ہی نہیں سکتا, کوئی مومن جہنم میں جا نہیں سکتا, سب جنت میں. بہانے ہمیں دنیا میں کچھ بنانے ہیں, بہانے. ارے بیٹا بھی جب تک بہانہ نہیں بناتا ماں دودھ نہیں پلاتی, بچہ جب تک بہانہ نہیں بناتا ماں پیسے نہیں دیتے. دنیا کا دستور ہے مانگنے والا بہانہ بناتا ہے تو دنیا والے دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ تم میری شان کے مطابق عبادت تو کر ہی نہیں سکتے, تم بہانہ بنا لو میں معاف کر دوں گا, تم جوتا ہی رولو, جوتا ہی رولو. ارے رونا نہیں آتا ہے, چھوٹا منہ تو بنا لو. میں نے ابھی ایک جگہ ہندوستان میں بیان میں کہا, میں نے کہا اللہ کی رحمت, دنیا میں مانگنے کا طریقہ, میری مائیں سنیں, دنیا میں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چادر بچھا کر مانگتا ہے, کوئی رومال بچھا کر مانگتا ہے, کوئی برتن لے کر در در پہ مانگتا ہے, کوئی تھیلی لے کر مانگتا ہے, کوئی تپیلی لے کر مانگتا ہے, کوئی کشکول لے کر مانگتا ہے, کوئی کس طرح مانگ رہا ہے, کوئی کس طرح مانگ رہا ہے. کسی نے پیٹیاں رکھی ہوئی ہے, للہ پیٹی, زکات پیٹی, یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ سب مانگنے کے طریقے, لیکن اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, نہ چادر کی ضرورت, نہ تپیلی کی ضرورت, نہ کشکول کی ضرورت, نہ رومال کی ضرورت, نہ برتن کی ضرورت, بس یوں ہاتھ اٹھا لو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے رب سے پوچھا کہ اے اللہ اس میں تیری حکمت کیا ہے کہ تُو نے کسی چیز کا محتاج نہیں بنایا, دعا کے لیے, مانگنے کے لیے صرف ہاتھ اٹھانے پر فرمایا. تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے او میری بندی, رات میں 2 بجے خلوت میں اندھیرے میں بستر پر لیتے لیتے اگر میں تجھے یاد آ گیا, تجھے کوئی درد شروع ہوا, تیرے دانت کا درد, تیرے پیٹ کا درد, تیری بیماری کا درد, تجھے کوئی درد شروع ہو گیا, تجھے کوئی ٹینشن یاد آ گیا, اب تیری آنکھ کھل گئی, اب تو کہاں تپیلی تلاش کرے گی, تو کہاں چادر تلاش کرے گی, تو کہاں رومال تلاش کرے گی, تو کہاں کشکول تلاش کرے گی, تو سوتے سوتے ہی بغیر وضو کے ہی دونوں ہاتھ اٹھا لینا اور مجھ سے کہہ دینا میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. یہ ہے وہ رب میری ماں, یہ ہے وہ رب, یہ ہے وہ اللہ, یہ ہے وہ اللہ جو تمہاری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے, جو تمہاری ضرورتوں کو دینے والا ہے, جو تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی توبہ پر, بندی کے توبہ پر حق تعالی جو خوش ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. وہ میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں, وہ ایگزامپل میں تمہارے سامنے پیش کروں. روایت میں ہے بخاری شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سفر پہ نکلا, اس زمانے کی سواریاں اونٹ تھے, گھوڑے تھے, گدھے تھے, خچر تھے, یہ اس زمانے کی سواریاں تھی. آج کی طرح گاڑیاں تو تھی نہیں. اللہ کے نبی اونٹنی سے مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی پر سفر پر نکلا, لمبا سفر تھا اس کا, اس کو جانا تھا مثلا 50, 1000 کلومیٹر, 2000 کلومیٹر, 3000 کلومیٹر, ایک لمبے سفر پہ اس کو جانا تھا. تو اس نے راستے کا سارا توشہ لے لیا, کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری اس نے بھر لی. سفر پہ نکلا, راستے میں چلتے چلتے جیسے ہم بیٹھے بیٹھے سواریوں میں تھک جاتے ہیں, وہ بھی سواری پر بیٹھا بیٹھا تھک گیا. ایک درخت آیا, اس نے سوچا لاؤ میں ذرا کمر سیدھی کر لوں, اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لوں تاکہ میری اونٹنی کو بھی راحت مل جائے, میں بھی تھوڑا سا سو جاؤں. وہ نیچے اترا, اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دی کہ چلو اس کو بھی آرام ملے, میں بھی لیٹ جاؤں. تھکا ہوا تھا, اس کی آنکھ بند ہو گئی, سو گیا, بھرپور نیند میں ہو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی اس کو پیاس لگی تھی, جب آنکھ کھلی تو پیاس لگی. اب اس نے اٹھ کر اپنی اونٹنی دیکھی کہ میری اونٹنی کہاں گئی. پیغمبر کیسی مثال سے سمجھا رہے ہیں, اس نے اونٹنی دیکھی, اس کی اونٹنی کہیں نہیں ملی, وہ نہ معلوم کہاں چلی گئی. پانی اسی پر, کھانا اسی پر, ضرورتیں اسی پر, اور وہاں بھی پانی نہیں ہے کہ وہ پانی پی لے, کھانا نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا لے. اس کو بھوک لگی, اس کو پیاس لگی, اونٹنی ہے نہیں, زمین میں پانی نہیں, پریشان پریشان دھوپ میں دوڑ رہا ہے. ادھر ادھر دوڑتے دوڑتے پیاس شدت سے اور بڑھ گئی, گلا سوکھنے لگا, موت کا منظر اس کو نظر آنے لگا. وہ لیٹ گیا, تھک گیا, چلنے سے عاجز, چکر آنے لگے, دوران سر ہونے لگا. اس کو خیال گزرا اب تو میں مر ہی جاؤں گا, پانی ہے نہیں, سواری چلی گئی. وہ لیٹ گیا وہاں پر, چلنے کی بھی طاقت نہیں, بولنے کی بھی طاقت نہیں, آنکھ بند کر کے کمزوری کی حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی. اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی موجود تھی, اس کی اونٹنی کہیں سے آ گئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ اس موت کے منہ میں پہنچا ہوا انسان جب اس کی اونٹنی واپس آ گئی, اس کو پانی مل گیا, اس کو کھانا مل گیا, وہ موت سے واپس آ گیا, بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ فرماتے اللہ کے حبیب زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کو یہی ہوگی. اب سنو حضرت فرماتے اس مثال اور ایگزامپل کو دے کر, فرمایا گنہگار بندہ اور گنہگار بندی جس نے گناہ میں زندگی گزاری, وہ آیا اپنے اللہ کے در پر, وہ آئی اپنے اللہ کے در پر کہ چلو میں اپنے رب کو منا لوں, میں معافی مانگ لوں, میں توبہ کر لوں اور میں اپنے رب کو منا لوں, اور بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے آنسو بہا کر, گڑ گڑا کر اپنے رب سے جب دعا کرنے لگی وہ بندی اور وہ بندہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَلَّهُ أَفْرَحُ مِنْكَ, فرمایا وہ موت کے منہ میں جو پہنچا ہوا تھا اس کو جتنی خوشی اس کی اونٹنی کے ملنے پر نہیں ہوئی اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہماری توبہ پر خوش ہوتا ہے, ہمارا اللہ ہماری توبہ پر خوش ہوتا ہے. میری ماں, میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں بخاری شریف میں تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں گناہ ہم نے کیے, جھوٹ ہم نے بولا, غیبتیں ہم نے کی, چگلیاں ہم نے کی, غداریاں ہم نے کی, سارے گناہ ہم نے کیے, اور جب توبہ کرنے چلے ہیں تو خوش وہ ہو رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے, وہ مالک خوش ہو رہا ہے. تو میری ماں, ہمیں سچے دل سے شب برات پر یا رمضان میں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہے. ایسی توبہ کہ اللہ آئندہ میں گناہوں سے بچوں گی. کوشش بشر ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, اس کا انکار نہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سے گناہ ہوگا ہی نہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب جب گناہ ہو تب تب اللہ سے توبہ کریں. حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا تم سے 70 مرتبہ گناہ ہو دن میں, ایک دن میں, ایک سال میں نہیں, ایک دن میں. صبح میں 7 بجے گناہ کیا, توبہ کی, 8 بجے گناہ کیا, توبہ کی, 9 بجے گناہ کیا, توبہ کی. دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے, 70 مرتبہ توبہ کر لینا. دنیا والا معاف کرنے سے تھکتا ہے, میرا رب نہیں تھکتا, میرا رب نہیں تھکتا. ایک عیسائی بادشاہ گزرا ہے جس کا اصل نام تھا جوسف. یورپ میں ایک بادشاہ گزرا ہے جوسف, یوسف جس کو بولتے ہیں یہ لوگ. اس کو ایمان اس بات پر نصیب ہوا کہ وہ تھا تو بادشاہ. شام کو وہ کورٹ کے قریب سے گزرا, جو کورٹ تھی جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کورٹ شام کو بند ہے, حالانکہ وہ بادشاہ. کہا کہ جی شام کو 5 وقت پورا, 5 بجے وقت پورا ہوتا ہے, کورٹ بند ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اگر رات میں کسی پر ظلم ہو تو وہ کہاں جائے گا, رات میں کسی پر ظلم ہوا تو وہ اپنی مدد کے لیے کہاں جائے گا. فرمایا مخلوق کی کورٹ سے اس اللہ کی کورٹ بہتر ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اللہ نے اسی پر اس کو ایمان نصیب کرا. اس رب کی کورٹ 24 گھنٹے کھلی ہے, رات میں بھی, دن میں بھی, ہماری بیماریوں میں بھی, ہماری شفا میں بھی, ہماری جوانی میں بھی, ہمارے بڑھاپے میں بھی, ہر حال میں اللہ کی کورٹ کھلی ہوئی ہے اور اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہاں وہ معاف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور دیکھو قرآن میں ایک آیت میں تمہیں سناؤں, تمہارا جی خوش ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر مجھ سے یوں دعا کرو, رَبِّ اغْفِرْ, اے اللہ مجھے معاف کر, وَارْحَمْ مجھ پر رحم کر, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اب میں آپ سے میری ماں ایک سوال کروں کہ دنیا میں کوئی انسان آپ سے یوں کہے مجھ سے مانگو اور میں جب مانگنے جاؤں تو وہ بھاگ جاوے, یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مجھ سے مانگو اور میں جاؤں تو وہ بھاگ جاوے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو مغفرت اور رحمت, اور جب ہم مانگنے جائیں اور اللہ بھاگ جاوے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہر وقت ہماری سن رہا ہے. اس نے تو ایک حدیث قدسی میں یوں بیان فرمایا ان اولہا و آخرہا و انسہا و جنہا, فرمایا تمہارے اول, تمہارے آخر, تمہارے انسان, تمہارے جنات, سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ, آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ, سارے انسان, سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, سب سب مجھ سے مانگو. دیکھو اس روایت میں کیا کیا اشارے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم سب ایک ساتھ مانگو گے, میں ایک ہی وقت میں تم سب کی آواز کو سن لیتا ہوں. یہ حدیث میں اشارہ ہے. یہاں تو میرے سامنے 4 آدمی آئے تو میں کہوں گا بھائی باری باری بولو, ایک ساتھ میں سب کی بات نہیں سنوں گا. پہلے ایک بولے, پھر دو بولے, پھر تیسرا بولے, پھر چوتھا بولے تو میری سمجھ میں آئے گا. ایک ساتھ چاروں مانگیں گے میں تمہاری بات کیسے سمجھوں گا. مجھے تو ان حفاظ پر تعجب ہے جو 4 کا قرآن ایک ساتھ سنتے, مجھے تعجب ہے کہ یہ 4 کا قرآن سنتے کیسے. یقیناً اسی میں بوکلا پر ہو جاتا ہے اور اسی میں قرآن ایسے ہی کچا رہ جاتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 کی بات کو سن سکے, سمجھ سکے. مولا کریم وہ ہے جو اربوں خربوں کی باتوں کو ایک ہی وقت میں سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی. پھر آگے حدیث میں اس نے فرمایا کہ تم مجھ سے کتنا مانگو, ایک مکان نہیں, ایک ملاوی نہیں، ایک بلنٹائر نہیں، بلکہ اس پوری دنیا کے برابر مانگو اور میں ان اربوں خربوں کو ایک ایک دنیا کے برابر عطا کروں تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ پانی کا کتنا قطرہ ہوتا ہے. یہ رب کریم کی عطا ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ یہی کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں تو پھر ہم کو دیتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو دولت کا دینا پسند نہیں، ایمان کا دینا پسند ہے. وہ ایمان دے کر خوش ہوتا ہے، دولت نہیں. اگر دولت پر وہ خوش ہوتا تو اپنے غیر مسلم بندوں کو کبھی نہ دیتا ہو، اپنے باغیوں کو کبھی نہ دیتا، اپنے نافرمانوں کو کبھی نہ دیتا. دولت کا دینا یہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، ایمان کا دینا یہ اصل ہے. وہ ایمان پر خوش ہوتا ہے. میری مائیں تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، ایمان طاقت دی، ایمان قوت دی. جب دنیا کفر کے ساتھ ہمیشہ کی جہنم میں جا رہی ہوگی تب ہم جنت کی طرف اللہ کی رحمتوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، اس پر خوش ہونا چاہیے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک راتیں جو عنقریب آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، معافی تلافی کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی زندگی پر روئیں، آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ سجدہ کریں اور سجدہ لمبا کریں اور لمبے سجدے میں دعائیں کریں، لمبے سجدے میں دعائیں کریں. یہ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ سجدہ شکر نہیں کر سکتے ہو بلکہ دو رکعت نماز پڑھو تو وہ سجدہ شکر ہے، لیکن دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں. سجدہ کریں لمبا اور سجدے میں دعائیں کریں اپنے رب سے، اس لیے کہ بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے، اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات میں جب حضرت تہجد پڑھتے اور اتنا لمبا سجدہ فرماتے تو میرے دل میں برا خیال گزرتا، برا خیال. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان کیا برا خیال آتا تھا؟ فرمایا میرے دل میں یوں آتا تھا کہ بہت دیر ہو گئی، حضرت تو حرکت بھی نہیں کر رہے، پاؤں بھی نہیں ہلا رہے، بدن بھی نہیں ہل رہا ہے سجدے کے اندر، شاید موت تو نہیں ہو گئی، مر تو نہیں گئے. تو پھر حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ پاؤں میں ذرا گلگلی کرتی تھی، پیچھے سے پاؤں میں گدگدی کرتی تھی، تو حضرت یوں پاؤں ہلاتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے میں سمجھتی تھی کہ میرے آقا دنیا میں ہے. اتنا لمبا سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو میری ماں، تمہارا دل تو ویسے بھی نرم ہوتا ہے، مردوں کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، تمہارا دل تو ویسے بھی نرم ہے، تم تو بات بات پہ رو پڑتی ہو، تم اللہ کے سامنے رو گی تو تمہارے رخسار پر گرنے والے آنسوؤں کے نیچے گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہارے لیے فیصلے کرے گا ہدایت کی، تمہاری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا. اور ساتھ ساتھ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ذرا اپنی عاجزی بھی بتاؤ، اپنی انکساری بتاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا بتاؤ، اپنے گناہوں کا استحضار کرو اور یہ کہو اپنے رب سے تیری نعمتوں کی کمی نہیں، میری بغاوتوں کی کمی نہیں، تیری عطاؤں کی کمی نہیں اور میری گندگیوں کی کمی نہیں. اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اے اللہ میری اولاد کو پتا نہیں، میرے شوہر کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، لیکن تو جانتا ہی. اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مولا کے سامنے رو. اسی لیے میں نے سورہ نوح کی آیت تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال و بنین، اور تمہارے استغفار کے نتیجے میں اللہ تمہیں دولت بھی دے گا، اولاد بھی عطا کرے گا. ویمددکم باموال و بنین ویجعل لکم انہارا، اور اللہ جو ہے دولت کی نہریں جاری کرے گا. قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا. میری مائیں خوب استغفار کرو، اللہ دولت کے خزانے کھولے گا. خوب استغفار کرو، جتنا استغفار کرو گے اللہ دولت کے خزانے کھولتا چلا جائے گا. اور دوسری جگہ فرمایا توبو الاللہ توبتن نسوحا, اے ایمان والو سچی توبہ, 420 والی توبہ نہیں کہ رات میں توبہ کی اور صبح میں پھر وہی کام, اور دل زبان پہ توبہ ہے اور دل میں وہی نیتیں ہیں کہ میں پھر وہ کام کروں گی, یہ توبہ سچے دل سے توبہ. ہاں سچے دل سے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے, 100 بار اگر شکست توبہ کن, 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ براہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے. درود شریف پر اللہم صلی وسلم دائم. www.attableague.com, the reviver of